رمضان کا پیغام آپ تک پہنچایا. اس کے فضائل اور کمالات سن کر اس میں مزید اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ رب کریم نے اس مہینے میں ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے. مزید یہ جمعہ ہمیں رمضان میں ملا, یہ بھی اللہ تعالی کا کرم. اور یہ ہم نے اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ بار بار اعادہ درست نہیں لگتا کہ رمضان میں 1 جمعے کا پڑھنا 70 جمعے کے برابر ثواب, جیسا کہ ابن خزیمہ کی صحیح سے ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ایسے رمضان اور ایسے جمعے ہمیں بار بار عطا فرماتا رہے. ہم نے آج مناسب سمجھا کہ جمعے کی تاریخ, اس کی فضیلت, اور کچھ خاص کام ایسے ہیں کہ جس میں کرنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم اور تلقین فرمائی. سب سے پہلے آیت کا ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں, جب تمہیں ندا کی جائے جمعے کی, جس کا معنی ندا کا جمہور علماء نے اذان لیا, جب جمعے کی اذان تمہارے کان میں پہنچ جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی, فاسعوا الی ذکر اللہ, فاسعوا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف, الی ذکر اللہ, یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ فرما یہاں فاسعوا کا مطلب دوڑنا نہیں بلکہ چلنا, ارادہ کرنا ہے. جمعہ کا اہتمام, جمعہ کا انصرام, اس کو فاسعوا سے تعبیر کیا گیا, جیسا کہ مرض کریں. الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف چلو, یہاں ذکر سے مراد جمعے کی نماز ہے, کوئی اور نہیں. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ پاکستان ہی میں ایک طبقہ گمراہ اور بے دین ایسا بستا کہ جو الہ ذکر اللہ کا معنی صرف اللہ کا ذکر مراد لیتا ہے, نماز مراد نہیں لیتا, اور وہ اس فرقے کو ذکری فرقہ ہی کہا جاتا کہ نماز بمانے ذکر ہے, خالی ذکر کرو وہ نماز نہیں. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ تم نماز پڑھو, کیسے نماز پڑھو. اگر یہ فرماتے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو, تو حضور علیہ السلام جیسی نماز ہم میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا. جو خلو جو للہیت حضور کی نماز میں ہے, نہیں. ہم گناہگاروں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, فرما نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. متعین ہو گیا کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے, نماز ہے. اور حضور نے نماز کیسے پڑھی؟ فاسعوا کے معنی دوڑنا نہیں ہے بلکہ چلنا, جیسا کہ ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, اس کو سعی کہتے ہیں, یہ بھی فاسعوا سعی ایک ہی چیز ہے. تو اس کو سعی کیوں کہتے ہیں کہ یہاں دوڑنا پڑتا, مگر یہاں فاسعوا الی ذکر اللہ سے چلنا مراد. مثلاً ہم اس کا ترجمہ خود قرآن مجید فرقان حمید ہی سے کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, فلما بلغ معه السعی, یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ میں جا رہا ہے, تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کتنے تھے, کیا عمر تھی, یہ قصہ بیان ہو رہا ہے. فلما بلغ معه السعی, اسماعیل علیہ السلام اتنے ہو گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, سایہ کا معنی دوڑنے لگے, یہ نہیں ہوگا, اتنے سن کو پہنچے کہ چلنے پھرنے کے قریب لگ گئے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا, تو بیٹے نے اپنے ابا سے کہا, میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا. میں کیا خواب دیکھتا ہوں؟ کہ انی اصبح کا فنظر ماذا ترا, کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں, یا ابتی فل، قال یا ابتی فل، تو بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ میرے ابا افعل، کر گزری ما تؤمر، جس کا امر جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا، رہا میرا مسئلہ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ میرے گلے پر چھری چلائی اور دیکھیے کہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں. یا فلما بلغ ماہ سایا، سایہ کا معنی کیا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اب آیت کا معنی کیا ہوا، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ہوا یہ کہ اس زمانے میں نماز بتدریج آئی، مختلف احکامات تھے، کبھی نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت بھی تھی. جمعے کے دن اس دن مسجد نبوی کے ارد گرد ایک جمعہ بازار لگا کرتا تھا، لوگ نماز میں کھڑے ہوتے، مناسب وقت میں نمازی کے اندر چلے جاتے، کوئی سودا وغیرہ لا کر پھر نماز میں آ جاتا. تو فرمایا بدر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. علماء فرماتے ہیں آگے گنجائش ہوتی ہے وقت میں یا نہیں، یہ جو فرما وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، علماء کا مفتی قول یہ ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تمام تجارت حرام. کلام ہے بیچنے والا گناہگار ہوگا یا نہیں، یا خریدنے والا گناہگار ہوگا، کہتے یہ ہے کہ بیچنے والا بھی گناہگار ہوگا اور خریدنے والا بھی گناہگار ہوگا. وذر البیع، خرید و فروخت چھوڑ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. اب آئیے کہ ہم نے آیت کی وضاحت کرنے کے بعد آئیے یہ جمعہ معرض وجود میں کیسے آیا، کس طریقے سے آیا. عقل و خرد کا تقاضا بھی یہ تھا کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا، اور ان مخصوص دنوں میں وہ جمع ہو کر اپنے کلیسا اپنے گرجا میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام آنے پر یہ بات اب ضروری ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے جس میں وہ عبادت کریں. ہاں، لیکن اس عبادت میں وہ دن ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہودیوں سے مماثلت اور برابر کی ہو جائے. وہ دن اتوار کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عیسائیوں سے مماثلت ہو جائے. اب وہ دن کیا ہونا چاہیے، اب اس کی تاریخ ملاحظہ فرمائی. معتبر تفاسیر اور تاریخ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر، اس وقت جماعت صحابہ میں یہ بڑے فہیم، بڑے عقلمند، بڑے حکمت اور دانائی والے اور بہت ہی شاندار مبلغ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ کیا. ایک بات ذہن میں یہ بھی تھی کہ یہ مدینہ منورہ جا کر راہ ہموار کریں کہ آئندہ اسلامی حکومت وہاں بننے والی، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں لوگوں کو اپنی جانب مبذول کیا، ایک عرصے تک رہے، یہاں تک کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کا حلقہ ذرا وسیع ہونے لگ گیا. تو یہ بات ان کی ایمان، ان کی عقل فہم اور فراست نے اس بات کی طرح رہنمائی کی. ابھی قرآن کا حکم نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا بھی کوئی حکم انہیں ابھی نہیں پہنچا کہ جمعہ منعقد کرنا. انہوں نے مدینہ منورہ میں جمعہ منعقد کرنے کی راہ ہموار کی. اس جمعے کو زمانے جہالیت میں یوم عروبہ کہا جاتا تھا. جمعہ تو اسلام میں ہوا، یعنی ہفتے سے پہلے کا جو دن ہے اس کے میں عروبہ کہا تھا، اس کو عروبہ کہا جاتا تھا. بعض تاریخوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 560 سال پہلے، تقریباً 650 سال پہلے، 560 سال پہلے حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں ایک نام ملتا ہے حضرت کعب ابن لوئی. وہ کیا کرتے کہ وہ جمعے کے دن ایک اجتماع کرتے, یعنی جمعے سے مراد اس زمانے میں یوم عروبہ. اور آپ سن کر حیران ہوں گے, بعد میں ہم اس سے استدلال بھی کریں گے کہ یہ بات یوں ہی نہیں کہی گئی بلکہ ہم اس پر پختہ استدلال کریں. وہ لوگوں کو جمع کرتے, قریش کو جمع کرتے, اور جمع کرنے میں ان کو واس کرتے, تقریر کرتے. وہ تقریر کیا کرتے؟ فرماتے کیونکہ یہ سردار تھے, حضور کے آبا و اجداد میں ان کا شمار ہوتا ہے, 560 سال پہلے کی بات. لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرتے کہ لوگوں ایک آخری رسول کا یہاں جلوہ گری ہونے والی ہے یثرب. اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا مدینہ منورہ, اور تم لوگ اپنے زمانے میں پاؤ خبردار ان کی اطاعت کرنا, ہرگز ان کی روح گردانی مت کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اور وہ ان قریب پیدا ہونے والے ہر جمعے کو وہ اجتماع کرتے. قیاس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کے بعد والے بھی ایک اجتماع کیا کرتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے. بہت ممکن کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ, کہاں حضور کی ولادت اور آپ کہاں بات کر رہے ہیں 560 سال پہلے کی؟ اس زمانے میں حضور کی آمد کا کہیں تذکرہ تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے. علماء نے لکھا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں حضور کی تبلیغ کی کہ اللہ کا ایک نبی آخری آنے والا ہے, اور ضرور تم ان پر ایمان لانا اگر انہیں تم پاؤ. لیجیے اس کا ثبوت خود قرآن مجید فرقان حمید میں کہ ہر نبی کو یہ پتا کہ ہمارے بعد حضور آنے والے. ہر نبی اپنے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کرتا رہا. اب نص سنیے قرآن مجید فرقان حمید, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. سبحان اللہ, رب کریم نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے نہ چاند نہ سورج کوئی شے نہ تھی, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجلاس بلایا. کوئی طالب علم پوچھ سکتا, مولانا کوئی تاریخ دن تو بتائیے کہ جب اللہ نے یہ اجلاس بلایا کہ جس میں اپنے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا ہے کہ سارے نبیوں سے تذکرہ کیا, تو کچھ تو سال ہوئے ہوں گے. دیکھیے سال کب بنتے ہیں, ہفتہ بنتا ہے دنوں سے, مہینہ بنتا ہے ہفتے سے, سال بنتا مہینے سے, اور مہینہ اور سال بنتا طلوع اور غروب سے. مجھے بتائیے نہ اس وقت چاند تھا نہ سورج تھا تو تاریخ کون سی ہوگی؟ کیا تاریخ کا تعین کریں گے آپ؟ نہ اس زمانے میں شجر ہے, نہ بر نہ بر, نہ خوش نہ تر, نہ شمس و قمر, نہ لال و غور, نہ سما کو سمک, نہ زمین و پلک, کچھ نہیں. ازل میں اجلاس بلایا, سارے نبیوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا وہی اخذ اللہ میثاق النبیین, ان سے ایک میثاق لیا, ایک عہد لیا. کیا عہد تھا وہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, میں تمہیں جس وقت کتاب اور حکمت سے عطا کروں. ثم جاءکم رسول, یہ رسول کی تنوین, اس کا ترجمہ علماء نے کیا کیا کہ ثم جاءکم رسول, تو تمہارے بعد میرا ایک نہایت ہی مکرم اور معظم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا. مصدق لما معکم, وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس, تمہاری نبوت کی, تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن, البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اخرج تم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وہ اخذ تم اللہ دال کم اسری, کہ کیا تم نے میرے بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سارے نبیوں نے کہا, یہ قرآن کی آیت, قالو اقررنا, اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے اقرار کیا. ابھی نہیں فرمایا قالو اقررنا, قال فشہدو, تم نے جو اقرار کیا تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے گواہ بن جائیں، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے گواہ بن جائیں، اللہ آدم قیا ہر نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جائے. وہ انا معکم من الشاہدین، تم آپس میں گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی گواہ ہوں. اور اتنی بات نہیں، پھر اس کے بعد نہ سنو، فمن تولى بعد ذلك، اس اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی اپنے اقرار سے پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، پھر سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. اس آیت کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں، کئی مفسرین نے اس کا معنی لکھتے وقت یہی بیان کیا کہ اس عہد کے بعد ہر نبی اپنے دور میں پیارے مصطفیٰ کا چرچا کرتا. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہمارے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آنے والا، ہر نبی حضور کی تبلیغ کرتا رہا. تو اب حضرت کعب ابن لوئی، جیسا کہ ہم نے تاریخ سے بتایا کہ حضور کی ولادت کے 560 سال پہلے تبلیغ کرتے رہے یوم عروبہ جمعے کے موقع پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آنے والے ہیں، لہذا اپنے ذہن کو تیار رکھنا. ایک عرصہ گزر گیا اور حضور جلوہ گر ہو گئے. غرض اب آپ آئی، حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ پہنچ گئے حضور کے ارشاد پر، لوگ ان کے ہاتھ پر حضور کی بیعت کی مسلمان ہو گئے. ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسد ابن زرارہ، یہ بھی بہت بڑے آدمی. ان دونوں نے مل کر کے کہا کہ ہمیں ایک دن منانا چاہیے اور وہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے، ہفتہ اتوار نہ ہو. سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ منعقد کرنے کے مورخ تھے حضرت مصعب ابن عمیر، اور جمعہ کے دن تقریر اور خطبہ کرنے والے تھے حضرت اسد ابن زرارہ. انہوں نے خطبہ پڑھا، انہوں نے تقریر کی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا جمعہ شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع ہو جائے. ابھی حضور مکہ مدینہ منورہ نہیں آئے، لیجیے اب جمعہ تو ہونے لگا. اب حکم آیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کوچ کر جائیں. وقت نہیں، اس میں بھی بڑی تفصیل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام انصرام کر لیا، اور اس کے بعد امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امانت لے کر کے بھاگ جائیں. امانت کا بڑا خیال رکھتے تھے حضور علیہ السلام. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے، جب بھی حضور وعظ کرتے تو امانت کا ضرور ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ بات آپ 3 مرتبہ فرمات، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ، لا ایمانا لمن لا امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. مسلمان امانت دار ہوتا. امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اپنے بستر پر لٹایا، چاروں طرف سے کفار مشرکین گھیرا ڈالے ہوئے کہ حضور باہر نکلیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ختم کر دیں. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھ دیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے قتل کرنے پر اس دنیا میں کسی کو بھی قادر نہیں کیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرے. کیوں؟ اس کا ارشاد ہے واللہ متم نور، ہی وہ اس نور کو پورا کرے گا. کوئی شخص حضور کو قتل نہیں کر سکتا. اب کچھ شرارت تو وہ کرتے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا عز. حضور جب نکلے، سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے گئے، کفار مشرکین دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے دہن پر یہ جملہ، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. حضور نے یہ جملہ پڑھا، سارے اندھے ہو گئے، کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں پایا، چلے گئے. لمبا قصہ ہے، غار ثور میں چلے گئے، غار ثور تک لوگ کھوج لگا کر کے پاؤں، وہاں بھی نظر نہیں آئے. سمنن ایک جملہ ذہن میں رکھیے، بدن پر کپڑے ہیں، امامہ بھی ہوگا، جسم اور جسمانیت لوگوں کو نظر نہیں آئے، یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. اور بعض روایتوں کو دیکھیں کہ غار ثور میں وہ چھانک کر دیکھ رہے ہیں ایک روایت کے مطابق، مگر غار میں بھی نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آئے؟ مجھ جیسے مولوی سے پوچھے تو آپ کو صرف اتنی تسلی دے گا، میاں اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کا کمال تھا کہ باوجود جسم اور جسمانیت کے حضور نظر نہیں آئے۔ حقیقت میں نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ اصل نقطہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، فرما غار میں نظر نہیں آئے، گھر سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، ارے کیوں ادو گرد غار پھرتے؟ حضور تو انسان کی جان، وہ تو کائنات کی جان، وہ تو ایمان کی جان، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، وہ تو ہماری جان، وہ تو ایمان کی بھی جان ہے۔ فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ تو کائنات کی جان۔ کہتے ہیں جان آدمی کے بہت قریب ہوتی ہے بوجہ اقرب، اس لیے نظر نہیں آتی، وہ کائنات کی جان ہے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ اور تشریف لے گئے، آئیے مختصر قصہ، اس زمانے کا جغرافیہ یہ تھا کہ آپ مکہ مکرمہ سے چلے تو راستے جو پہلے کے بنے، اس راستے میں یثرب میں داخل ہونے سے پہلے ایک بستی آتی تھی جس کا نام تھا قبا۔ آپ نے وہاں پیر منگل بدھ جمعرات چار دن وہاں قیام کیا، ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے، یثرب نہیں گئے کہ اپنے قدم مبارک سے یثرب کو طیبہ بنا دیں، ابھی یثرب نہیں گئے، وہاں چار دن آپ نے کیا کیا؟ آرام کرتے رہے، بہت تھکن تھی، چار دن پیدل چلتے رہے وغیرہ وغیرہ، نہیں عزیزان کرام، جاتے کے ساتھ ہی مدینہ شریف میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کو کہتے ہیں مسجد قبا، اور یہ وہ مسجد ہے کہ قرآن فرماتا اس مسجد کا تو سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا گیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ مسجد قبا میں کوئی شخص ایک نماز پڑھے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر، کئی نمازیں پڑھ لیں آپ جا کر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ ہمارے علماء اور مشائخ اللہ بہتر جانے، وہ اس خوبیوں کو جانتے، ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے پیدل مسجد قبا جاتے اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جاتے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، مشائخ کا ایک معمول رہا، ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب۔ ہم سوچتے رہے کہ یہاں ایک عمرے کا ثواب کیوں ہے، ذہن یہ گیا کہ شاید یہاں کا فرش بہت اچھا ہوگا جس کی وجہ سے ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر، یا یہ کہ اس کے ستون بہت اچھے ہوں گے اس لیے ایک عمرے کا ثواب، یا اس کی چھت بہت اچھی ہوگی اس لیے ایک عمرے کا ثواب۔ آپ سارے اصلی گھوڑے دوڑائیے اور آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں ایک عمرے کا ثواب اس لیے ہوا کہ صرف اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا۔ وہ کیسی عمارت ہوگی کہ گارا بھی حضور ملا رہے، مٹی اور پتھر بھی حضور لگا کر کے دیواروں کو رچا رہے اور دیواروں کو بلند کر رہے، آج وہ عمارت تو نہیں، جب بادشاہ آئے اپنے اپنے طور پہ انہوں نے عمارتوں کو بدل دیا، آخری کی عمارت شاہ فہد کی ہے، بہت شاندار مسجد بن گئی، مگر اس تمام کے باوجود ایک مرتبہ حضور نے سنگ بنیاد رکھ دیا، اب قیامت تک اس نے ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر قرار پایا۔ اب حضور تاریخی اعتبار حدیث میں بھی جمعے کے دن وہاں سے نکلے، جب حضور جمعے کے دن وہاں سے نکلے مدینہ منورہ مسجد قبا، آج کل راستے بہت آسان ہو گئے، بیچ میں ایک بستی تھی بنی صالح، حضور دوپہر میں وہاں پہنچے، نماز ظہر کا وقت تھا اور جمعہ کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے دنیا کا اور اپنی زندگی کا سب سے پہلا جمعہ بنی سالم کے اس آبادی میں پڑھایا، اور جہاں آپ نے جمعہ پڑھایا زمانے قدیم میں وہاں ایک چھوٹی سی مسجد یادگار تعمیر کر دی گئی۔ ترکی اس معاملے میں بڑے دیانتدار ایماندار پکے سنی، انہوں نے بہت شاندار مسجد تعمیر کی اور مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھا، اس لیے کہ تاریخ کا پہلا جمعہ حضور نے یہاں پڑھایا اس لیے مسجد کا نام جمعہ رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد حکومتیں آتی رہیں بدلتی رہیں, نشیب و فراز کو دیکھیے تو اس وقت بھی وہاں بہت عالیشان مسجد ہے اسی جگہ, اور اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. حضور کی اطلاع مدینہ شریف میں آئی کہ آنے والے یہ وہی قصہ ہے جو علماء میلاد میں بیان کرتے. لوگ مدینہ شریف سے نکل کر مضافات جہاں سے قافلے آتے روزانہ آن کر کھڑے ہوتے, حضور کا انتظار کرتے, سورج غروب ہوتا تو اپنے اپنے گھر چلے آتے. آج حضور علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا اور جب مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم رکھے تاکہ یثرب کو طیبہ بنا دیں تو جو شاندار حضور کا استقبال مدینہ منورہ میں ہوا ہے تو اللہ اکبر بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا کہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں حضور علیہ السلام کے شان میں نغمہ پڑھ رہی تھی اور بڑے اہتمام انصرام سے حضور سے لیا, حضور ادھر آئیے, جیسے کوئی معزز مہمان, حضور ذرا ہمارے یہاں شربت, حضور ذرا ادھر آ جائیے ایک منٹ کے لیے. فرما سنو, میرے رب نے میری اونٹنی کو حکم کر دیا, اس سے امر مل گیا, یہ جہاں ٹھہرے گی میں اس کا مہمان ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری, میری معلومات کے مطابق اس زمانے میں مدینہ منورہ کے نہایت ہی غریب ترین آدمی تھے. ان کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں کہ دونوں عالم کا دولہا ان کا مہمان بنے. اونٹنی آن کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہر گئے. اس نے فرما ہم اب ابو ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے. سبحان اللہ, ان کی تو عید ہو گئی اور یہ ان کا مکان کہاں تھا؟ آج جہاں مسجد نبوی کا محراب ہے اس محراب کے بالکل سامنے ان کا مکان تھا جہاں حضور علیہ السلام ان کے مہمان بنے, حضرت ابو ایوب انصاری. ایک لمبا قصہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی برادری کون سی تھی. وہ لوگ تھے جو کئی سو برس سے مدینہ منورہ میں رہ کر کے حضور کا انتظار کر رہے. کہا جاتا کہ انہی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے. غرض کہ یوں جمعہ مرض وجود میں آیا. اب آئیے, وقت بھی کم ہے, جمعہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا, اس طریقے سے قائم ہوا, یہ جمعے کی تاریخ ہمیں وہ دن اللہ اس کے رسول نے دے دیا کہ جس میں ہم اکٹھا ہو کر عبادت کریں. اس کو جمعہ اس لیے کہا گیا کہ ہمارے امام کے ایک قول کے مطابق پوری ایک بستی میں ایک جمعہ ہونا چاہیے, لیکن شہر بڑھ گئے, پوری کراچی میں ایک جمعہ ہو تو کیا حال ہو. ہمارے یہاں کئی جمعے ہوتے ہیں تو اس جمعے لوگوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی, اس لیے کئی جگہ اگر جمعے ہوں تو یہ بھی ہمارے امام کے نزدیک جائے. دیہات میں جمعہ پڑھنے سے منع کیا, جہاں کوئی حاکم ہو, کسی پر ظلم ہو تو اس کے ظلم کا بدلہ دلائے وغیرہ, یہ اس کے کئی شرائط. غرض یہ کہ جمعہ منعقد کرنا میں کوئی حرج نہیں, جب جمعہ منعقد ہو تو جمعے کے فضائل سنیے. کیا ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے, مسواک کرے, خوشبو لگائے اور قریب رہتا ہو تو پیدل آئے, پہلے وقت میں آئے, امام کے قریب بیٹھے, اور ایک روایت میں اتنا بھی ہے کہ لوگوں کو اذیت نہیں پہنچائے. لوگوں کو اذیت کیسے پہنچائے؟ کیا یہاں آدمی لڑنے کے لیے آتا؟ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے تو کیا آدمی مسجد میں لڑنے کے لیے آ جا, لڑنے کے لیے آ؟ کیا اذیت؟ علماء نے لکھا اذیت یہ ہے کہ آئے آخری میں اور سب کے کندھے پھلانگ کر کے شوق ہو آگے آنے کا. لوگوں کو آگے نماز پڑھنے کا زیادہ شوق ہے, آئیں گے بہت آخری میں اور آئیں گے, اور لوگوں کو اپنی سیٹ ریزرو کرنے کا بھی بڑا شوق کہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں نماز پڑھیں. علماء اس کو مکروہ لکھا. وجہ سنیے کیا, کہ ایمان تازہ ہو جائے. وجہ کیا لکھی؟ جہاں جگہ ملے پڑھ لو, یہاں مل جائے یہاں پڑھو, وہاں ملے وہاں پڑھو, وہاں ملے ادھر پڑھو, وہاں ملے ادھر پڑھو. اس لیے پڑھو کہ جہاں جگہ نماز پڑھو کہ کل قیامت میں یہ جگہ تمہارے ایمان کی گواہی دے, تمہاری نماز کی گواہی دے گی. اس لیے مسجد میں جگہ مختص کرنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. جہاں جگہ ملے پڑھو کہ ہر جگہ تمہاری گویا نماز کی اور تمہارے سجدوں کی گواہی دینے لگ جائے. اس لیے جہاں ملے وہاں پڑھ لیا کرو نماز, اور نماز ایسی کہ بادشاہ آئے کوئی آئے جہاں جگہ ملے وہیں پہنچ جائے. جیسا کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے کوئی محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواب، نماز میں کسی کی اجارہ داری نہیں۔ میں نے کہیں قصے میں پڑھا کہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں اس کی جو قلعے کی مسجد، وہاں اس کو امام کی ضرورت پڑ گئی، کئی امام آئے، سب ٹرائی دیتے رہے، گئے سب گئے جناب، آ رہے بڑے بڑے امام، ایک امام صاحب آئے، ٹائم ہو گیا جو زمانے میں وقت کا، امام صاحب نے کہا نماز پڑھی کیجیے، مصائبین نے کہا بھائی شاہ جہاں صاحب بادشاہ سلامت آئیں گے تو آپ کی نماز پسند کریں گے نا، اپارٹمنٹ لیٹر تو انہی کو دینا، انتخاب تو ان کا کرنا۔ انہوں نے کہا نماز کوئی بادشاہ کے باپ کی نماز ہے؟ بس ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ، سب جماعت کھڑی کرو۔ مولویوں کو زمانے میں روک ہوتا تھا، آج کل کی طرح تھوڑی معاملہ، تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، جماعت کھڑی ہو گئی، آخری میں آیا جناب بادشاہ سلامت شاہ جہاں۔ مصاحبین جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں وہ تو اتراتے ہیں بادشاہوں کے معاملات پر، ہیں بنے ہیں شاہ کا مصاحب، پھر ایسے اتراتا، وگرنا اس شہر نے غالب کی آبرو کیا۔ تو مصاحبین نے کہا کہ ارے امام نے تو آج غلط کر دیا، کہ ہم نے کہا کہ ابھی بادشاہ سلامت نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے باپ کی نماز، بس ہو گیا کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ امام ٹھیک ہے، اس امام کا تقرر کرنا چاہیے، تو جہاں ملے وہیں نماز پڑھ لے، اور وہ جگہ تمہارے ایمان کی گواہی، تمہارے سجدوں کی عزیزان گرامی گواہی دے۔ میں کیا کہہ رہا، کسی کو اذیت نہ دے۔ اور آپ جانتے میں بطور خاص تنبیہ کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں لوگوں کے کھندے پلان، کسی کو کہتا ہوں تو اس کو برا بھی لگتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کے دن جو لوگوں کے کندھے پھلان کر کے آئے تو جہنم میں جانے والے کا اسے پل بنایا جائے گا، اور کہا جائے گا تو لوگوں کے کندھے پھلانتا تھا، آج لوگ تجھے پھلان کر کے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے آج بھی آپ نماز ہو رہی ہے تو آج بھی آپ دیکھیں گے، دوران تقریر بھی دیکھیں گے، کچھ لوگ کندھے پھلانگتے ہوئے آئیں گے اور جائیں۔ اس لیے ہمیں پاس ہی نہیں ہے شریعت کا، مگر تادیب اس میں یہ ہے کہ جہنم میں جانے والے کا پل بنایا جائے۔ ابن کثیر نے سنن اربعہ کی حدیث نقل کی کہ ایسی کوئی نماز پڑھے تو ایک قدم کے بدلے ایک سال کی نمازوں کا ثواب، ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روزے کا ثواب، جو ایسی نماز پڑھے جمعے کی کہ بہت اہتمام انصرام کے ساتھ آئے۔ ایک اور حدیث ابن کثیر نے یہ لکھی کہ جو اچھی طرح وضو کرے، نماز کے لیے آئے، امام کے قریب بیٹھ، اچھی نماز پڑھے، کسی وضعیت نہ دے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے تمام گناہوں کا ازالہ ہو جائے، تمام گناہ اس کے معاف ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں کہ جو پہلے آئے وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں اس نے اونٹ ذبح کیا، اونٹ کا صدقہ کیا، جو دوسرے نمبر پر آئے تو اس نے گویا اللہ کے راستے میں گائے ذبح کی، تیسرے نمبر پر آئے تو گویا بکرا ذبح کیا، چوتھے نمبر پر آئے تو گویا مرغا اس نے اللہ کے راستے میں دیا، اس کے بعد جو آئے یہ سمجھو کہ اس نے انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ میں صدقہ کیا۔ بتدریج اب یہ ثواب کم ہوتا جائے گا۔ میں ایک شکوا کرتا ہوں آپ سے، میں نے بڑی رات میں بھی کیا، جمعے کا ایک وقت مقرر، نماز کا ایک وقت مقرر، یہ جمعہ جمعۃ الوداع، ہر کس جمعۃ الوداع کا معنی یہ کہ بس اب نماز پڑھ لو ختم، اب الوداع ہو گیا جمعہ، اب نہیں آئے گا، صرف یہ نماز، یہ رمضان کا جمعۃ الوداع، آئندہ بھی جمعہ آئے گا۔ سستی کا عالم آپ دیکھیے، کوئی ادعیات میں آتا ہے، کوئی پہلی رکعت میں آتا ہے۔ یہ بتا دوں میں، بعض علماء کے نزدیک، بعض کوئی شخص اتحیات میں آئے تو جمعہ گیا، بعضوں نے کہا ایک رکعت اگر چلی گئی تو جمعہ چلا گیا۔ یہ تو دعا دیجیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو، بڑی تحصیل سے مسئلہ لکھا کہ کوئی آدمی اتحیات میں بھی اگر شامل ہو جائے تو اسے جمعہ مل جائے گا۔ ہم اور آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، سب لوگ یہاں موجود ہیں، ذرا باغ میں دیکھیے، جب ہم سلام پھیریں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ، کئی صفیں آپ کو نظر آئیں گی، پچھلے کھڑے ہو کر کوئی پہلی رکعت میں آیا ہوگا، کوئی اتحیات میں آیا ہوگا۔ یہ ہے ہمارے یہاں جمعے کی فضل۔ حضور علیہ السلام نے برسر منبر فرما اے جماعت سہارا، جمعہ کو چھوڑنے پر جو ہے وہ خوف کرو، ہرگز جمعہ مت چھوڑو۔ جو آدمی تین جمعے مسلسل چھوڑ دے تو رب کریم اس کے دل پر مہر لگا دیتا، جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ، کیا مطلب اب مہر لگا دیتا۔ علماء نے اگر چیز کی توجہ کی وہ یہ کی کہ جمعے کو ہلکا جانے، ارے چھوڑو کیا جمعے کی نماز پڑھنی، آج نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اگر اس نے جمعے کو ہلکا جانا تو اس کے دل پر مہر لگ جائے گی۔ اور اس میں اعمال کیا ہیں، بہت ہی بہترین لباس خوشبو لگائیے، غسل جنابت کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کریں، گھر قریب ہو تو پیدل آئیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، امام کے قریب بیٹھیں، خطبے کو کان لگا کر کے سنیں، اور دوران خطبہ کوئی گڑبڑ کرے تو ہمارے مذہب میں یہ بھی نہیں، ہو میاں خاموش ہو جا بیٹھ جا، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. ہاں امام امر بالمعروف کر سکتا، امام دوران خطبہ بھی روک سکتا ہے، کوئی آدمی اگر غلط کام کرے امام کو حق ہے، عوام کسی کو منع بھی نہیں کر سکتی. اتنا ساتھی اتنے سکوت میں رہو. ہمارے یہاں حضور کے نام پر انگوٹھا چومنا مستحب، اور ہم بتا بھی چکے کہ حضور فرماتے ہیں جو ہمارے نام کو چومے ہم قیامت میں اس کے شفیع ہوں گے. مگر فتح و رضویہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت میں آئے تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم نبیین، تو تلاوت ہو رہی انگوٹھے نہیں چومے جائیں. کیوں نہیں چومے جائیں؟ قرآن سن لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو تلاوت میں نہیں چوم سکتے آپ، اور جمعے کی اذان میں بھی انگوٹھے چومنے کو منع کیا. بالکل ساکت رہو جیسے نماز میں، ہاں اقامت میں، دوسری اذانوں میں آپ حضور کا نام سنیں تو حضور کی شفاعت جو ہے، حضور فرماتے میں اس کا شفیع بنوں گا. لیکن اقامت بھی نماز جمعے کی اذان میں بالکل ساکت رہیے، کوئی ادھر ادھر نہیں، آرام سے خطبے کو. ہم دیکھتے ہیں کوئی یوں تھا بات، کوئی ایسے بیٹھا ہوا، کوئی ایسے لیٹا ہوا، ارے یہ خطبے کا ادب ہے کیا؟ کسی کلب آئے، کسی ہوٹل میں بیٹھے کو. ہم نے عرض کیا حضور کا ذکر ہو رہا، اللہ کا ذکر ہو رہا، اور شاعر نے کہا ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. جب حضور کی حدیث بیان ہو، حضور کا تذکرہ ہو، تو ادب کے ساتھ بیٹھو ایسا کہ حضور کی زیارت کر رہے ہو، یا حضور کی زیارت کر رہے. اس طریقے سے ادب سے بیٹھو جمعے میں. باہر ممالک میں ہم نے دیکھا اللہ کی پناہ، ہمارے یہاں کے لوگ تو بڑے ادب، جمعے کے دن بھی پیر پھیلا کر کے بیٹھتے، مولانا کو آئینہ دکھاتے ہیں اس طریقے. یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی طرف پیر پھیلا کر نہ بیٹھ، یہ انسانیت کے شرف کے خلاف. اگر حضور علیہ السلام اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا گیا، بہت ادب کے ساتھ خطبے کو سنے تب یہ فضائل. اور سنیے فرمائیے وزر البیت، خرید و فروخت بند کر دو. ابن کثیر نے اس تفریح کے آخری میں لکھا کوئی آدمی جمعے کی تعظیم، جمعے کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر دے. ابھی بھی آپ دیکھیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے کی ساری دکانیں کھلی ہوں گی، سمجھے؟ یہ کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے ہیلا نکالا. دو بھائی ہیں، ایک بھائی پہلے جمعہ پڑھنے کہیں چلا جائے گا، وہ آ کر دکان پہ بیٹھے تو دوسرا بھائی جائے گا، یہ ہیلے نکالے. جیسے اللہ نے منع کیا تھا کہ شکار مت کرنا، تو کیا کرتے ہو، ایک دن پہلے ہاؤس کھود کر کے مچھلیوں کو پہلے سے پکڑ لیتے، اور اس کے بعد دوسرے دن ان کو پکڑتے. کیسے شکار تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو مچھلیاں پہلے سے ہم نے ہاؤس میں اپنے لیا. یہ ہیلے چھوڑ دو، یہ بہانے بازی، نماز کے بعد سارا بزنس بند کرو. اور سنو سرکار کے زمانہ، فرما کہ سلف کا قول یہ ہے کہ جو جمعے کی تعظیم میں اپنے کاروبار کو بند کر دے اور جمعے کے بعد کاروبار کھولے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 درجے بلند اس کی تجارت میں جو ہے جناب وہ برکت عطا فرمائے، 70 درجے زیادہ برکت ہوگی جو جمعے کے دن اپنے کاروبار کو بند رکھے. اور پوچھا کہ حضور جمعے کے دن، ایک دو منٹ، آج آخری جمعہ ہے اس کا، رمضان کا، اجازت دیجیے، حضور جمعے کے دن کیا کام کیا جائے؟ ایک تو جمعہ پڑھا جائے، یہ سارے کام ہوں. فرما جمعے میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کر، جمعے میں کثر اس لیے کہ مجھ پر پیش ہوتا. صحابہ نے کہا حضور اب تو ہم درود پڑھ رہے ہیں، دین تو بتدریج آیا. یا رسول اللہ جب آپ انتقال کر جائیں، جب آپ مٹی میں چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرما سنو اس وقت بھی تم مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر پیش کیا جائے، اس لیے کہ رب کریم نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجسام کو زمین نہیں کھائے گی، میں قبر میں بھی تمہارے درود و سلام کو سنتا ہوں گا. فرما کہ درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا. صاحب دلائل خیرہ شریف نے کمال حدیث نقل کر دی، اللہ ان کو جزائے ہے، ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر. پوری دلائل خیرہ درود شریف کی کتاب تمام سندوں کے ساتھ، فرما درود بھیجو مجھ پر پیش کیا جائے، تمہارا اور تمہارے باپ کا نام پیش کیا جائے گا. فرما سنو جو اہل محبت ہیں ان کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا. مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود فرشتے نہیں پیش کرتے، میں تو مجھ سے محبت کرنے والوں کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور بغیر تردد کے کوئی گفتگو مجھ سے کر لے اس معاملے، وہ چیلنج مناظرہ نہیں۔ اس زمانے میں اہل محبت کا ترجمہ اہل سنت ہے، تو یہی اہل محبت ہیں، اور اہل محبت کا درود خود حضور علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور ورنہ سنو، اس میں ایک کام اور ہے جو میں بول یہ، اس میں اللہ نے ایک ساتھ ایسی رکھی ہے کہ جس میں بندوں کی دعا قبول ہوتی۔ وہ ساتھ کیا؟ بس جمعے میں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا منع، جمعے میں آیت میں درود شریف کی آیت پڑھی جائے تو درود نہیں پڑھا جائے، دل میں پڑھا جائے تو دعا کیسے کریں؟ اور دعا کا وقت کیا ہے؟ فرما جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، وہ ساتھ شروع ہو جائے، وہ وقت شروع ہو جائے۔ وہ کب تک رہتا؟ جب تک امام دوسری طرف سے ایک طرف سلام نہ کرے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس وقت تک یہ ساتھ موجود ہوتی ہے کہ جس میں جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا۔ کیا دعا کریں گے آپ؟ آپ نماز میں خطبے میں ہیں، مولا ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اسلام پر موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، اسلام پر استقامت عطا، بار بار حرمین شریف کی حاضری نصیب فرما، بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، ہمارے اہل و عیال کو دیندار بنا، ہمارے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما، جو ہمارے عز اقربا دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویوں کو قبول فرما۔ یہ ساری دعائیں دل میں کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد کا رسالہ احسن الوعاء لآداب الدعاء، اور سبحان اللہ اس پر حاشیہ امام اہل سنت کا زیل المدعا فی احسن الوعاء، اس میں امام اہل سنت نے 45 اقوال اس کے حق میں نقل کیے کہ ایک تو یہ جمعے کا وقت ہے، اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ جمعے میں مستجاب وقت ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا، عصر سے لے کے مغرب تک کے قول یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا۔ ہم اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جمعے کے دن کثرت سے ہم پر درود پڑھو، یقین ہمیں دنیا دار لو، اپنے تجارت پیشہ لو، لیکن ہر جمعے کھڑے ہو کر ہم سرکار پر اگرچہ مختصر صحیح مگر اس کی حکم بجاوری میں درود و سلام کا نظرانہ صرف اہل سنت ہی پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اہل محبت کا ترجمہ اہل سنت کیا۔ عزیزان کرام، میں نے چیدہ چیدہ یہ جمعے کی فضیلت میں یہ واقعات بیان کیے، رب کریم اپنے دربار میں قبول فرما۔ اور ہم وقت کی بہت پابندی کرتے ہیں، 5-7 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لیے ہیں، تو آپ اس جمعے اور رمضان کی خاطر مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔